سوره مبارکه القارعه است. در این سوره که خواندیم زجر بر کفار بود و تخویف اخروی بر ظالمان بود، حال در سوره قارعه بازم تخویف اخروی بر ظالمان است. القارعه، قارعه نامی هست از نامهای جهنم، ببخشید نامهایی که آخرت قیامت. قارعه اصل قرع میگویند صدای دلخراش را، صدایی که دل را تکان بده. قیامت که آغاز میشه با صدای بسیار مهیب و صدایی که جگرها را پاره میکند، همون سور اسرافیله. الله میفرمه القارعه. مل قارعه، این استفهام تحویل است، میدونی قارعه چیه؟ و ما ادراک مل قارعه، بازم میدونی قارعه چیه؟ خبرداری قارعه چیه؟ الان قارعه را الله تشریح میکند. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، روزی که انسان ها میشوند مثل فراش مبثوث. فراش به معنی پروانه، پروانه ها از میان حشرات خیلی ضعیف و نحیف هستند. پروانه با یک سرعت تندی میره، اما تا برخورد میکنه با چوبی با دیواری فورا میفته. گاهی میبینیم خیلی پروانه ها هستند افتادند، بالخصوص بعضی فصل های گرما یا بهار که پروانه زیاد میشه، میبینیم که زیر چراغ ها و زیر این تیربرق ها صبح چقدر پروانه افتاده. الله میفرماید انسان ها که از قبر بلند میشن مثل این پروانه ها ضعیف و نحیف و لاغر و بیحال افتادند. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مبثوث یعنی پراکنده، یکی اینجا یکی اونجا، هر یکی. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، کوها میشوند مثل پشمی که حلاجی شده، زده شده به وسیله چوب. پشم یک مقدار زخامت داره، ما وقتی که این پشم را بزنند حلاجیش بکنه، این پشم چطور از هم دیگه چی میشه؟ جدا میشه که از این طرف پشم اون طرف پشم را میبینی چنان نازک است، کوه چنان پشم میشه. یعنی کوه تکه تکه میشه، ریزه ریزه میشه و غبارهاش مثل پشم است. لذا چنین روز وحشتناکی هست. اما در اون روز هم دار و مدار نجات انسان بر اعمال است. الله می فرماید فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، اما هر انسانی که میزان اعمالش سنگین باشد، عمل کردش سنگین باشد، فهو فی عیشت راضیه، اون در عیش و زندگی خواهد بود که راضی میشه، اون راضی میشه از ربش. زندگی پسندیده، مورد رضایش، مورد پسندش، این همونه که نامه ترازوی اعمالش سنگینه، نمازش، عبادتش، بندگیش، تقوایش، ذکرش، یاد الله، صدقه، همدردی، در همه ابعاد کم نداره. ببینید تلاش کنید تا کفه ترازویتون قوی بشه. و اما من خفت موازینه، اما اون انسانی که میزانش، ترازویش، کفه ترازویش سبک باشه، یعنی عملی نکرده، فامه هاویه، جای اون انسان، مستقر اون انسان، امه مستقره، جای این انسان، استقرار این انسان در هاویه هست. کجاست هاویه؟ هاویه چیه؟ و ما ادراک ما هیه، میدانی اون چی هست؟ الله خودش میپرسه میدانی هاویه چیه؟ نار حامیه، این هاویه آتشی سوزان هست، آتشی داغ هست که انسان را میسوزند. در سوره ارز کنم که همزه می آید، که تطلع علی الافئده، دل انسان بیدار میشه، بر دل هم اثر میگذاره، چنان داغ هست. حاویه، مولانا رومی رحمه الله هم حاویه را روی همین آیه در شعرش تعریف میکند، پس شود جای دلش در حاویه، فامه یعنی دلش در حاویه میشه، پس شود جای دلش در حاویه، هیچ میدانی چه باشد ماهیه، آتش سوزنده و نقش غیر را، آتش سوزنده و نقش غیر را، که سوزد پر طیر و سیر را، چنان آتش سوزانی که پرنده از دور در پرواز است و در سیر باشد، از همونجا می سوزد و می افتد. حاویه چنان خطرناک است، لذا الله می فرماید این آتش سوزانی هست برای کسانی هست که عمل کردشون ضعیفه، در چنته اعمال هیچی ندارن، توشهشون خالی هست. لذا عزیزان این ماه و امثال این ماه، اصلا این عمر، واقعا عمر انسان ارزشمنده. زندگی به این معنا، بعضی میگن زندگی هیچ ارزشی نداره، دنیا هیچ ارزشی نداره، از این جهت خیلی ارزش داره که انسان برای خودش جمع بکنه، کفه ترازوش را سنگین بکنه، انسان به سوی اعمال بشتابد، نماز، روزه، تلاوت، ذکر و یاد حق، دعا و تضرع، صدقه، دست به سر یتیم کشیدن، همدردی کردن و مواسات با بینواها، اینها هر یکی یک بهشت برای شما، هر یکی یک وزنه سنگین در ترازوی اعمال شما، در هیچ یک عقب نمانید، در همه تلاش بکنید، الله توفیقتون بده.